Biblioteca Maya Martin. Biblioteca Maya Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21. Biblioteca Maya Martin. Dragii mei, bine ați venit la o nouă emisiune Biblioteca Maya Martin. Iată că am ajuns la cea de-a 6-a ediție a acestei emisiuni. Nu uitați, în fiecare marți, la ora 21, eu, Maya Martin, vă dau întâlnire aici, la Radio Club XXL România. Puteți recepționa radioul la adresa radioclubxxl.eu sau pe blogul gazdei noastre, Elena Toma, la adresa elenatomaxxl.blogspot.ro. În această seară vă propun mai multe texte în lectura mea, dar și patru mănânchiuri de gânduri în lectura autoarei, Elena Toma. Ca fond muzical am ales câteva piese folk ale lui Adrian Sărmășan și câteva melodii interpretate de Elena Toma și Ioana Vișinescu. Veți asculta așadar Adrian Sărmășan cu piesele Floare de Mai, Hei Hei, Lumea Nebună și Oare, piesă ce dă titlul albumului din care am făcut această selecție. Elena Toma vă va încânta cu piesa În Amurg, compozitor Aurel Giroveanu, iar alături de Ioana Vișinescu veți asculta două cover-uri, The Show Must Go On și WhatsApp. În lectura mea vă propun să vă reamintiți câteva gânduri și cugetări ale lui Mozart, Handel, Nicolae Iorga și ale unor autori anonimi rămase însă în memoria noastră. În cadrul proiectului Eu zbor, veniți cu mine, vă invit să ascultați poezii scrise de mine, de Ion Vanghele, Mihaela Dumitriu, Violeta Petre, în dialog cu pictura mea. Este vorba de episodul 4 al proiectului expozițional Îmbrățișează-mă în culoare. Episodul 4 al materialelor audio. Lucrările acestui proiect sunt încă expuse la Grand Cafe Caleron, în București, o expoziție organizată de Anca Artimon prin Syncro Art și pe care vă invit să o vizitați. Potecea adiacente, un dialog liric între mine și Adrian Grauenfels, va porni spre voi, invitându-vă la meditație și joc. În această emisiune vă mai propun spre audiție Marin Sorescu, Trebuiau să poarte un nume, Eugen Dorcescu, Arhiportret, Dorina Șișu, Ajungi să bei viața și Dorina Neculce cu poeziile Are cineva o inimă de dat și Rămase întunecă. În Biblioteca Maya Martin, Biblioteca de Carte, am mai publicat în ultima perioadă următoarele cărți pe care vă invit să le citiți la adresa martinmaya.blogspot.com. Iată așadar, Mariana Bendou, Poezii pentru soțul meu, grafica semnată de mine, o carte apărută în parteneriat cu proiectul doamnei Bendou, Expresia ideii. O a doua carte este o antologie coordonată de Adrian Grauenfels, numită La strada, ce cuprinde texte de proză și poezie semnate de Adrian Grauenfels și dialoguri ale acestuia cu Dorina Șișu, Alina Dora Toma și Ioan Mircea Popovici. Cartea este ilustrată cu fotografii de Natalie Shore, grafică și pictură semnate de mine, Carmen Axinte și Ion Vincent Dan. Ultima carte, Eseuri despre artă, reunește mai multe articole despre artă scrise de Adrian Grauenfels în ultimii ani. Este o bijuterie pe care vă invit să o răsfoiți și să o citiți. Iar acum, vă las în compania lecturilor și muzicii pregătite, urându-vă audiție plăcută. A dumneavoastră, Maya Martin. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin o puteți găsi la adresa martinmaia.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online și bibliotecă video. Biblioteca Maia Martin. Trebuiau să poarte un nume. Autor Marin Sorescu. Eminescu nu a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptănată de crai, și niște ape ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau mai simplu ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și Luceafărul și Scrisoarea a treia. Dar fiindcă auzeau mereu lătrând la stâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu leșii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber, între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor jgheaburi. Pentru lacrimile pietrelor înduioșate decurgeau doinele la vale, pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr, cu ochi mari, cât istoria noastră, trecea bătut de gânduri din cartea chirilică în cartea vieții, tot numărând plopii luminii, ai dreptății, ai iubirii, care ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți, care știau să le trăienească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri, care tot colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu. Lectura Maia Martin. Noaptea de mai, cu flori argintii, m-apropie de umerii nuzi. Alături de mine, petală să fii, s-adulme cobrajii tăiuzi. Vină cu mine, fără să știi, dacă e noapte sau zi, să ne iubim de o mie de ori pe țărmul pierdutelor ploi. În noaptea de mai ce frumoasă mi-apari, când stele zlucesc în priviri și văd oglindindu-se în ochii tăi mari culorile primei iubiri. În noaptea de mai ce frumoasă mi-apari, când stele zlucesc în priviri și văd oglindindu-se în ochii tăi mari culorile primei iubiri.

fără mașini civile gen aspirator. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Poteci adiacente. Dialog. Adrian Graunfels. Două poteci adiacente, tu pe stânga, eu plin de scaieți metafizici. Ne întâlnim la capătul aleii cu statui, tu mai lol, eu nimeni. Două păsări pe streașină secată, tu bei liberă, eu ploaie. Dragoste, geografică distanță, în jurul tău, erezie. În mine, urme adânci de război și totul se petrece pe o foaie de hârtie. Îți scriu de la stânga la dreapta. Cu ochii nu te văd. Maia Martin. Două lumi ce par infinite. Două mici planete intersectându-se haotic în orbite elipsoidale. Eu privesc cerul invidiind pe scărușii. Norii formează aripi, dragoni și antene. Tu ești deja în văzduh, înalt, cât mai înalt, plutind. De acolo îmi strigi, totul e atât de mic. Tu ești mică, pământul e mic, eu sunt mic, viața mea mică. Ah, nu știi, ești doar un punct privit de jos în sus, dar o planetă când mă apropii de tine. Lungi și elipsoidale linii îmi destăinuie aceasta la fiecare 15 zile. Lectura Maia Martin. Lumea asta e nebună, haideți să cântăm, să fim iarăși împreună, să ne bucurăm. Nu contează că-i bizară, noi ne cerem scuze, n-are cum să ne dispară zâmbetul pe buze. Lumea asta e bună, n-o putem schimba, domnilor, hai să o lăsăm așa. În lumea asta mare, dintr-un ordin dat în iară, mă rog, căutând să prindem lant

s-ar întâmpla. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Cosmogonică. În întunericul primordial, mă întind spre soare, țintind căldura lui. Mă topesc în îmbrățișarea razelor sale, dansând în albe linii sinuoase. Mă odihnesc într-o diagonală puternică, mă răcoresc în dreapta unui punct rece și mă retrag în stânga unei spirale. Oranjul inundă albastru, închinând o odă vieții și morții. Soare, așteaptă-mă, primește-mă, dezintegrează-mă și redă-mă mie și lumii mele întreagă. Mă voi întoarce. Autor și lectură Maia Martin. Cu câinele pe pajiște. Mihaela Dumitriu. Alergă liniștit, nu te opri. În aer zboară numai jucării. Ion Vanghele. Peisaj cu câini pe plai. Visul nostru este strâmt. Stăm pe margine de rai, ei mă latră, eu le cânt. Și o lună mototoală lunecă dulce poveste, adunând arginți în poală pe meleagurile aceste. Mihaela Dumitriu. Suflet, suflet de prin stele, ai luat și formă din ele. În blăniță te-ai ascuns și în inimă mi-ai pătruns. Prieten drag, aleargă liber, ai trecut al lumii prag. Ești al meu și îmi ești drag. Lectura Maia Martin. Bob și boabă împreună. Violeta Petre. Bob și boabă împreună, sub pământ, s-au luat de mână, să încolțească mai ușor, în iubire și cu dor. Dintr-o dragoste de boabe, un lăstar lumină soarbe și străpunge crusta tare, dând din mâini și din picioare. Razele mângâie ușor, ploaia fruntea-i răcorește. Bine ai venit, Bobșor, Bob și boabă te vor crește. Lectura Maia Martin. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Ajungi să bei viața.

5 years of my life and still alive, trying to get up that great big hill of hope, far away destination. Yeah, I try. To get up that great big hill of hope, far a destination. Biblioteca Multimedia Maya Martin. Arhiportret. Autor: Eugen Dorcescu. Tăcute și înrămate, la un loc cu umbre vechi, ținându-se de mână, pocal întorc, pe chipuri, la mijloc, se adună în tremur crețuri de țărână. Către fundal curg pajiști, e un abis de frunze, o mare de verdeață. Soarele alb, cu ochiul larg deschis, privește din adânc spre suprafață. Și acum e soare, palidul ecou al vocilor prin crânguri se destramă. Privești în vin, în limpede tablou, și chipul tău e plin până la ramă. Lectura Maya Martin. La rădăcina timpului, pe malul Dunării se sting luminii. Din umbră voi prinde clipa de aripi să-mi fie reazăm la rădăcina timpului sosit cu tălpile de sculțe, ca un amant rătăcit în amintirile mele. E seară de april, Dunărea mă cheamă să întemeiem lucruri simple, neglijate în lanțul șirului de ani. Strecurându-și valurile, mă privește în alunecare și vede în mine copilul dornic de basme cu zâne, cai pe pereți, feți frumoși, zmei preocupați să-și împartă poveștile, sub cerul întunecat, cuprind cu gândul chipul tău rămas necunoscut, undeva aproape de orizont răsună psalmii, amintirea de tine, cu păr înflorit și ochii verzi, obosită de tăcerea mea, caută un loc să-și așeze cuvintele. Liniștea crește, timpul a uitat să plece, a rămas în pătratul meu cu gratii jucăușe din nevoia de echilibru, desenat pe fiecare petec de dorință. Stau cu Dumnezeu la fereastră, în așteptarea ta, număr orele adormite printre perne de cobalt, cruci de fum pironite mă vor naște. Vei simți degetele mele apăsate pe inima ta, între acești pereți învățați pe din afară. Aici este popasul cu glezne de nesom. Liniștea crește la rădăcina pătrată. Timpul ne mângâie dumnezeiește. Eventual genuin, locuim pe o coastă a telepatiei printre munți, ridicați din proprie iluzie ce va muri prea mult neglijată de sine. După o baie în marea nebună și mers cadențat în deșert, cu tălpi dezrădăcinate de cutezanță, obosite să alerge pe câmpia libertății depline. Aici nu există ora exactă, avem propriul soare, stele personalizate, propriul destin, propriul sfârșit. Suntem eroii clipei nord-vest-sudestice, nu avem zile, nu avem nopți. Timpul este o curgere albă cu sânge înverzit. Nici cer să ne acopere nu avem, nu-l vrem, nu ne trebuie. Contopiți într-o singură respirație, decopertată de bătaia inimii, sublim celebrăm existența, clădim templul iubirii să avem ce contempla, la timpul prezent, indicativ, eventual genuin. Poem nefolositor, inima atârnă de o iluzie, nu știe să rupă trecerea din trecut, rănită abia respiră decadent îndepărtarea de tine, caută cuib în amintirea ta. Ai devenit umbra înfășurată în curcubeu, debarcare după revelații cu buze flămânde, în iubiri de o clipă bulversate amăgiri, carnaval fără sfârșit, înveșmântat în mătase. Desfrunzită în lumini și umbre, încerc să mă înalț pe altă pagină, surprinsă de un vers inevitabil. Uimit, ridică privirea spre mine. Biet poem nefolositor. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21:00.